เปรียบการแสดงธรรมกับการหว่านพืชในนาสามชนิดผู้ใหญ่บ้านถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามท่านในปัญหาข้อนี้ท่านพึงตอบตามสมควรผู้ใหญ่บ้านท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้าพเดีชาวนาในโลกนี้มีนาอยู่สามชนิดคือชนิดหนึ่งเป็นนาดีชนิดหนึ่งเป็นนาปานกลางชนิดหนึ่งเป็นนาเลวมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นดินเลวผู้ใหญ่บ้านท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้าบดีชาวนาประสงค์จะหว่านพืชจะหว่านในนาชนิดไหนก่อนคือนาชนิดดีโน้นชนิดปานกลางโน้นหรือชนิดเลวโน้นซึ่งมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นดินเลวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าบดีชาวนาโน้นประสงค์จะหว่านพืชพึงหว่านในนาชนิดดีโน้นก่อนแล้วหว่านลงในนาชนิดปานกลางโน้นแล้วหว่านบ้างไม่หว่านบ้างในนาชนิดเลวโน้นซึ่งมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นดินเลวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะโดยที่สุดก็จักเป็นอาหารโคผู้ใหญ่บ้านเราแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนข้าบดีชาวนาหว่านพืชในนาชนิดดีโน้นฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุและภิกษุณีเหล่านั้นมีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่อาศัยมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสรณะอยู่เราแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนข้าบดีชาวนาหว่านพืชในนาชนิดปานกลางโน้นฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบาสกและอุบาสิกาเหล่านั้นมีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่อาศัยมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสรณะอยู่และเราแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่อัญญะเดรถีสมณะพราหมณ์และปริภาชกทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนข้าบดีชาวนาหว่านพืชในนาชนิดเลวโน้นซึ่งมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นดินเลวฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอัญญะเดรถีสมณะพราหมณ์และปริภาชกเหล่านั้นพึงรู้ธรรมแม้บทเดียวความรู้นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเขาสิ้นกาลนานเปรียบการแสดงธรรมกับการตักน้ำใส่โอ่งน้ำผู้ใหญ่บ้านเปรียบเหมือนบุรุษมีโอ่งน้ำสามใบคือโอ่งน้ำใบหนึ่งไม่มีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกไม่ได้ใบหนึ่งไม่มีรอยร้าวแต่น้ำซึมไหลออกได้ใบหนึ่งมีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษโน้นประสงค์จะใส่น้ำพึงใส่ในโอ่งน้ำใบไหนก่อนคือโอ่งน้ำใบที่ไม่มีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกไม่ได้ใบที่ไม่มีรอยร้าวแต่น้ำซึมไหลออกได้หรือใบที่มีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษโน้นประสงค์จะใส่น้ำพึงใส่ในโอ่งน้ำใบที่ไม่มีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกไม่ได้ก่อนแล้วใส่ในโอ่งน้ำใบที่ไม่มีรอยร้าวแต่น้ำซึมไหลออกได้แล้วใส่บ้างไม่ใส่บ้างในโอ่งน้ำใบที่มีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะที่สุดก็จักเป็นน้ำใช้ล้างสิ่งของผู้ใหญ่บ้านอุปมานั้นฉันใดอุปมานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนบุรุษใส่น้ำในโอ่งน้ำใบที่ไม่มีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกไม่ได้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุและภิกษุณีเหล่านั้นมีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่อาศัยมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสรณะอยู่เราแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนบุรุษใส่น้ำในโอ่งน้ำใบที่ไม่มีรอยร้าวแต่น้ำซึมไหลออกได้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบาสกและอุบาสิกาเหล่านั้นมีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นที่อาศัยมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสรณะอยู่เราแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่อัญญะเดรธีสมณะพราหมณ์และปริพาชกทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนบุรุษใส่น้ำในโอ่งน้ำใบที่มีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกได้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอัญญะเดรธีสมณะพราหมณ์และปริพาชกเหล่านั้นพึงรู้ธรรมแม้บทเดียวความรู้นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเขาสิ้นกาลนานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านชื่ออาสิพันธกะบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเคตูปมะสูตรที่7จบแปดสังฆธรรมสูตรว่าด้วยคนเป่าสังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกัมพวันเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรผู้เป็นสาวกของนิครนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรดังนี้ว่าผู้ใหญ่บ้านนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกอย่างไรผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกอย่างนี้ว่าผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกผู้ลักทรัพย์ทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกผู้พูดเท็จทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกกรรมใดๆมีอยู่มากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิครนนาตบุตรย่อมแสดงธรรมแก่พวกสาวกอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่ากรรมใดๆมีอยู่มากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จักไม่มีใครๆไปอบายตกนรกตามคำของนิครนนาตบุตรเลยท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษผู้ฆ่าสัตว์อาศัยเวลาและไม่ใช่เวลาของกลางคืนหรือกลางวันเวลาที่เขาฆ่าสัตว์หรือเวลาที่เขาไม่ฆ่าสัตว์เวลาไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้ฆ่าสัตว์อาศัยเวลาและไม่ใช่เวลาของกลางคืนหรือกลางวันเวลาที่เขาฆ่าสัตว์น้อยกว่าที่แท้เวลาที่เขาไม่ฆ่าสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่บ้านนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่ากรรมใดๆมีอยู่มากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จักไม่มีใครๆไปอบายตกนรกตามคำของนิครนนาตบุตรเลยท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษผู้ลักทรัพย์อาศัยเวลาและไม่ใช่เวลาของกลางคืนหรือกลางวันเวลาที่เขาลักทรัพย์หรือเวลาที่เขาไม่ลักทรัพย์เวลาไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้ลักทรัพย์อาศัยเวลาและไม่ใช่เวลาของกลางคืนหรือกลางวันเวลาที่เขาลักทรัพย์น้อยกว่าที่แท้เวลาที่เขาไม่ลักทรัพย์มากกว่าผู้ใหญ่บ้านนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่ากรรมใดๆมีอยู่มาก กรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จักไม่มีใครๆไปอบายตกนรกตามคำของนิครนนาตบุตรเลยท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษผู้ประพฤติผิดในกามอาศัยเวลาและไม่ใช่เวลาของกลางคืนหรือกลางวันเวลาที่เขาประพฤติผิดในกามหรือเวลาที่เขาไม่ประพฤติผิดในกามเวลาไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้ประพฤติผิดในกามอาศัยเวลาและไม่ใช่เวลาของกลางคืนหรือกลางวันเวลาที่เขาประพฤติผิดในกามน้อยกว่าที่แท้เวลาที่เขาไม่ประพฤติผิดในกามมากกว่าผู้ใหญ่บ้านนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่ากรรมใดๆมีอยู่มากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จักไม่มีใครๆไปอบายตกนรกตามคำของนิครนนาตบุตรเลยท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษผู้พูดเท็จอาศัยเวลาและไม่ใช่เวลาของกลางคืนหรือกลางวันเวลาที่เขาพูดเท็จหรือเวลาที่เขาไม่พูดเท็จเวลาไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้พูดเท็จอาศัยเวลาและไม่ใช่เวลาของกลางคืนหรือกลางวันเวลาที่เขาพูดเท็จน้อยกว่าที่แท้เวลาที่เขาไม่พูดเท็จมากกว่าผู้ใหญ่บ้านนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่ากรรมใดๆมีอยู่มากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จักไม่มีใครๆไปอบายตกนรกตามคำของนิครนนาตบุตรเลยศาสดาบางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกผู้ลักทรัพย์ทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกผู้พูดเท็จทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกสาวกผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในศาสดาองค์นั้นมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าศาสดาของเรามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกสาวกของศาสดานั้นกลับได้ทิฏฐิว่าสัตว์ที่ถูกเราฆ่าก็มีอยู่แม้เราก็ต้องไปอบายตกนรกเขาไม่ละคำพูดไม่ละความคิดไม่สละทิฏฐินั้นย่อมตกนรกเหมือนถูกนำมาขังไว้ฉะนั้นสาวกของศาสดานั้นมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าศาสดาของเรามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ลักทรัพย์ทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกสาวกของศาสดานั้นกลับได้ทิฏฐิว่าทรัพย์ที่เราเคยลักก็มีอยู่แม้เราก็ต้องไปอบายตกนรกเขายังไม่ละคำพูดไม่ละความคิดไม่สละทิฏฐินั้นย่อมตกนรกเหมือนถูกนำมาขังไว้ฉะนั้นสาวกของศาสดานั้นมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าศาสดาของเรามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกสาวกของศาสดานั้นกลับได้ทิฏฐิว่าการที่เราประพฤติผิดในกามก็มีอยู่แม้เราก็ต้องไปอบายตกนรกเขายังไม่ละคำพูดไม่ละความคิดไม่สละทิฏฐินั้นย่อมตกนรกเหมือนถูกนำมาขังไว้ฉะนั้นสาวกของศาสดานั้นมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าศาสดาของเรามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้พูดเท็จทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกสาวกของศาสดานั้นกลับได้ทิฏฐิว่าคำเท็จที่เราพูดแล้วก็มีอยู่แม้เราก็ต้องไปอบายตกนรกเขายังไม่ละคำพูดไม่ละความคิดไม่สละทิฏฐินั้นย่อมตกนรกเหมือนถูกนำมาขังไว้ฉะนั้นตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตนั้นตำหนิติเตียนการฆ่าสัตว์โดยประการต่างๆเป็นอันมากและกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตำหนิติเตียนการลักทรัพย์โดยประการต่างๆเป็นอันมากและกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการลักทรัพย์ตำหนิติเตียนการประพฤติผิดในกามโดยประการต่างๆเป็นอันมากและกล่าวว่าท่า ท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตำหนิติเตียนการพูดเท็จโดยประการต่างๆเป็นอันมากและกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการพูดเท็จสาวกผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในศาสดานั้นพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนการฆ่าสัตว์โดยประการต่างๆเป็นอันมากและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์อันหนึ่งสัตว์ที่ถูกเราฆ่าก็มีอยู่มากมายการที่เราฆ่าสัตว์มากมายนั้นไม่เป็นการดีงามเลยเราเท่านั้นพึงเป็นผู้เดือดร้อนเพราะการฆ่าสัตว์นั้นเป็นปัจจัยเราไม่ได้ทำบาปกรรมนั้นก็หาไม่ได้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละการฆ่าสัตว์นั้นและเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ต่อไปเธอละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมนั้นได้ด้วยประการฉนี้สาวกนั้นพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนการลักทรัพย์โดยประการต่างๆเป็นอันมากและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการลักทรัพย์ทรัพย์ที่เราลักก็มีอยู่มากมายการที่เราลักทรัพย์มากมายนั้นไม่เป็นการดีงามเลยเราเท่านั้นพึงเป็นผู้เดือดร้อนเพราะการลักทรัพย์นั้นเป็นปัจจัยเราไม่ได้ทำบาปกรรมนั้นก็หามิได้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละการลักทรัพย์นั้นและเว้นขาดจากการลักทรัพย์ต่อไปเธอละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมนั้นได้ด้วยประการฉนี้สาวกนั้นพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนการประพฤติผิดในกามโดยประการต่างๆเป็นอันมากและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการที่เราประพฤติผิดในกามก็มีอยู่มากมายการที่เราประพฤติผิดในกามมากมายนั้นไม่เป็นการดีงามเลยเราเท่านั้นพึงเป็นผู้เดือดร้อนเพราะการประพฤติผิดในกามนั้นเป็นปัจจัยเราไม่ได้ทำบาปกรรมนั้นก็หามิได้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละการประพฤติผิดในกามนั้นและเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามต่อไปเขาละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมนั้นได้ด้วยประการฉนี้สาวกนั้นพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนการพูดเท็จโดยประการต่างๆเป็นอันมากและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเว้นขาดจากการพูดเท็จการที่เราพูดเท็จก็มีอยู่มากมายการที่เราพูดเท็จมากมายนั้นไม่เป็นการดีงามเลยเราเท่านั้นพึงเป็นผู้เดือดร้อนเพราะการพูดเท็จนั้นเป็นปัจจัยเราจักไม่ได้ทำบาปกรรมนั้นก็หามิได้เธอพิจารณาอย่างนี้แล้วย่อมละการพูดเท็จนั้นและเว้นขาดจากการพูดเท็จต่อไปเขาละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมนั้นได้ด้วยประการฉนี้สาวกนั้นละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จและการพูดคำส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำส่อเสียดและการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและความประทุษร้ายที่เกิดจากพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทและมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอริยสาวกนั้นปราศจากความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาปราศจากพยาบาทอย่างนี้ไม่หลงมีสัมปชัญญะมีสติมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ผู้ใหญ่บ้านกรรมที่ทำพอประมาณในเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลอบรมแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปาวจรและอรูปาวจรเลยเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ได้ยินตลอดทิศทั้งสี่ได้โดยไม่ยากผู้ใหญ่บ้านอริยสาวกนั้นปราศจากความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาปราศจากพยาบาทอย่างนี้ไม่หลงมีสัมปชัญญะมีสติมีกรุณาจิตละถึงมีมุทิตาจิต มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ผู้ใหญ่บ้านกรรมที่ทำพอประมาณในอุเบกขาเจโตวิมุตติที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปาวจรและอรูปาวจรเลยเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ได้ยินตลอดทิศทั้งสี่ได้โดยไม่ยากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรสาวกของนิครนเรียกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสังฆธรรมสูตรที่8จบคุณละสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้ตระกูลคับแค้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเมืองนาลันทาทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกัมพวันเขตเมืองนาลันทานั้นสมัยนั้นเมืองนาลันทาเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อนสมัยนั้นนิครนนาตบุตรอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนาลันทาพร้อมด้วยนิครนบริษัทหมู่ใหญ่ครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรสาวกของนิครนเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรนิครนนาตบุตรได้กล่าวกับผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรดังนี้ว่ามาเถิดผู้ใหญ่บ้านท่านจงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้กิตติศัพท์อันงามของท่านก็จะฟุ้งกระจรไปว่าผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรได้โต้วาทะกับพระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านถามว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะโต้วาทะกับพระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างไรนิครนนาตบุตรกล่าวว่ามาเถิดผู้ใหญ่บ้านท่านจงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงสรรเสริญความเอ็นดูทรงสรรเสริญความรักษาทรงสรรเสริญความอนุเคราะห์แก่ตระกูลทั้งหลายโดยประการเป็นอันมากมิใช่หรือถ้าพระสมณะโคดมถูกท่านถามอย่างนี้แล้วตอบว่าถูกละผู้ใหญ่บ้านตถาคตย่อมสรรเสริญความเอ็นดูสรรเสริญความรักษาสรรเสริญความอนุเคราะห์แก่ตระกูลทั้งหลายโดยประการเป็นอันมากท่านพึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมพระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จึงเสด็จจาริกไปในเมืองนาลันทาซึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อนเล่าพระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อตัดรอนตระกูลทรงปฏิบัติเพื่อความเสื่อมแห่งตระกูลทรงปฏิบัติเพื่อความคับแค้นแห่งตระกูลผู้ใหญ่บ้านพระสมณะโคดมถูกท่านถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทีเดียวผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรรับคำของนิครนนาตบุตรลุกขึ้นจากอาสนะไหว้แล้วกระทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงสรรเสริญความเอ็นดูทรงสรรเสริญความรักษาทรงสรรเสริญความอนุเคราะห์แก่ตระกูลทั้งหลายโดยประการเป็นอันมากมิใช่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท ถูกและผู้ใหญ่บ้านตถาคตย่อมสรรเสริญความเอ็นดูสรรเสริญความรักษาสรรเสริญความอนุเคราะห์แก่ตระกูลทั้งหลายโดยประการเป็นอันมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมพระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จึงเสด็จจาริกไปในเมืองนลันทาซึ่งเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้งแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อนเล่าพระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อตัดรอนตระกูลทรงปฏิบัติเพื่อความเสื่อมแห่งตระกูลทรงปฏิบัติเพื่อความคับแค้นแห่งตระกูลผู้ใหญ่บ้านนับแต่กลับนี้ไป91กลับที่เราระลึกได้ว่าเราไม่รู้ว่าเคยเบียดเบียนตระกูลไหนๆด้วยการถือเอาภิกษาที่หุงต้มแล้วที่แท้ตระกูลทั้งหลายที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากทั้งหมดนั้นเกิดเพราะการให้เกิดเพราะความมีสัจจะและเกิดเพราะความสำรวมเหตุปัจจัยที่ทำให้ตระกูลคับแค้น8ประการคือ 1. ตระกูลคับแค้นจากพระราชา 2. ตระกูลคับแค้นจากโจร 3. ตระกูลคับแค้นจากไฟ 4. ตระกูลคับแค้นจากน้ำ 5. ทรัพย์ที่ฝังไว้เคลื่อนที่ไป 6. การงานที่ประกอบไม่ดีทำให้ตระกูลวิบัติ 7. ทรัพย์ในตระกูลกลายเป็นฐานเพลิง8. การที่บุคคลใช้จ่ายโภคทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยทำให้ตระกูลเปลี่ยนแปลงไปผู้ใหญ่บ้านเหตุปัจจัย8ประการนี้ที่ทำให้ตระกูลคับแค้นเมื่อเหตุปัจจัย8ประการนี้มีอยู่บุคคลใดพึงกล่าวหาเราว่าพระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อตัดรอนตระกูลทรงปฏิบัติเพื่อความเสื่อมแห่งตระกูลทรงปฏิบัติเพื่อความคับแค้นแห่งตระกูลบุคคลนั้นไม่ละคำพูดไม่ละความคิดไม่สละทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตกุลสูตรที่9จบสิบมณิจูลกะสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อมณิจูลกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพวกข้าราชบริพารนั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในพระราชวังได้สนทนากันขึ้นว่าทองและเงินสมควรแก่สมณะสักยะบุตรหรือสมณะสักยะบุตรยินดีทองและเงินได้หรือรับทองและเงินได้หรือสมัยนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อมณิจูลกะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นขณะนั้นได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่านายอย่าได้กล่าวอย่างนี้ทองและเงินไม่สมควรแก่สมณะสากยะบุตรสมณะสากยะบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงินสมณะสากยะบุตรห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินผู้ใหญ่บ้านชื่อมณิจูลกะสามารถให้บริษัทนั้นยินยอมได้ต่อมาผู้ใหญ่บ้านชื่อมณิจูลกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าราชบริพารนั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในพระราชวังนี้ได้สนทนากันขึ้นว่าทองและเงินควรแก่สมณะสากยะบุตรหรือสมณะสากยะบุตรยินดีทองและเงินได้หรือรับทองและเงินได้หรือเมื่อบริษัทนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่า นายอย่าได้กล่าวอย่างนี้ทองและเงินไม่สมควรแก่สมณะสักยบุตรสมณะสักยบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงินสมณะสักยบุตรห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สามารถให้บริษัทนั้นยินยอมได้ข้าพระองค์เมื่อตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละผู้ใหญ่บ้านเมื่อท่านตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามคำที่เราพูดไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เพราะว่าทองและเงินไม่สมควรแก่สมณะสักยบุตรสมณะสักยบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงินสมณะสักยบุตรห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินผู้ใหญ่บ้านทองและเงินควรแก่ผู้ใดกามคุณห้าก็ควรแก่ผู้นั้นกามคุณห้าควรแก่ผู้ใดทองและเงินก็ควรแก่ผู้นั้นผู้ใหญ่บ้านเราให้เข้าใจเรื่องนี้โดยส่วนเดียวว่าไม่ใช่ธรรมของสมณะไม่ใช่ธรรมของสักยบุตรอันหนึ่งเรากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงแสวงหาหญ้าผู้ต้องการไม้พึงแสวงหาไม้ผู้ต้องการเกวียนพึงแสวงหาเกวียนผู้ต้องการบุรุษพึงแสวงหาบุรุษแต่เราไม่กล่าวเลยว่าพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงินโดยประการใดๆมณิจูลกะสูตรที่10จบสิบเอ็ดคันธภกะสูตรว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อคันธภกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอุรุเวละกัปปนิคมของชาวมัลละแคว้นมัลละครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อคันธภกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงเหตุเกิดและความดับทุกข์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่บ้านเราพึงปรารภอดีตการแสดงเหตุเกิดทุกข์และความดับทุกข์แก่ท่านว่าอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้ความสงสัยความเคลือบแคลงในเรื่องนั้นพึงมีแก่ท่านถ้าเราพึงปรารภอนาคตการแสดงเหตุเกิดทุกข์และความดับทุกข์แก่ท่านว่าอนาคตการจักมีอย่างนี้ความเคลือบแคลงความสงสัยในเรื่องนั้นพึงมีแก่ท่านอันหนึ่งเรานั่งอยู่ในที่นี้แลจักแสดงเหตุเกิดและความดับทุกข์แก่ท่านผู้นั่งอยู่ในที่นี้เหมือนกันท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวผู้ใหญ่บ้านชื่อคันธภกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าผู้ใหญ่บ้านท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมีอยู่ไหมที่โสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปาญาตความคับแค้นใจพึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวละกัปปนิคมถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษมีอยู่พระพุทธเจ้าค่ะที่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตพึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวละกัปปนิคมถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษผู้ใหญ่บ้านอันหนึ่งมีอยู่ไหมที่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวละกัปปนิคมถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษ มีอยู่พระพุทธเจ้าค่ะที่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษผู้ใหญ่บ้านอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตพึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมบางพวกถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษอันหนึ่งอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมบางพวกถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตพึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมเหล่าใดถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษก็เพราะข้าพระองค์มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมเหล่านั้นแต่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมเหล่าใดถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษก็เพราะข้าพระองค์ไม่มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลกัปปะนิคมเหล่านั้นพระพุทธเจ้าค่ะผู้ใหญ่บ้านท่านจงนำในไปในทุกข์ที่เป็นอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ที่ท่านเห็นทราบบรรลุโดยไม่ประกอบด้วยการอย่างลงแล้วทุกข์ที่เป็นอดีตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นทุกข์นั้นทั้งหมดมีฉันทะเป็นรากเหง้ามีฉันทะเป็นเหตุเพราะฉันทะเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์แม้ทุกข์ที่เป็นอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดจะเกิดขึ้นทุกข์นั้นทั้งหมดมีฉันทะเป็นรากเหง้ามีฉันทะเป็นเหตุเพราะฉันทะเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเท่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีว่าทุกข์ที่เป็นอดีตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นทุกข์นั้นทั้งหมดมีฉันทะเป็นรากเหง้ามีฉันทะเป็นเหตุเพราะฉันทะเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์ทุกข์ที่เป็นอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดจะเกิดขึ้นทุกข์ทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นรากเหง้ามีฉันทะเป็นเหตุเพราะฉันทะเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีกุมารชื่อจิระวาสีอาศัยอยู่ภายนอกที่พักข้าพระองค์ตื่นแต่เช้าตรู่ย่อมส่งบุรุษไปด้วยสั่งว่าไปเถิดนายเจ้าจงรู้จิระวาสีกุมารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตราบใดที่บุรุษนั้นยังไม่มาตราบนั้นความกระวนกระวายใจย่อมมีแก่ข้าพระองค์ว่าภัยใดๆอย่าได้เบียดเบียนจิระวาสีกุมารเลยผู้ใหญ่บ้านท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตพึงเกิดขึ้นเพราะจิระวาสีกุมารถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้เมื่อจิระวาสีกุมารยังมีชีวิตอยู่ความกระวนกระวายใจยังมีแก่ข้าพระองค์ก็ทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจักไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะจิระวาสีกุมารถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษเล่าผู้ใหญ่บ้านท่านพึงทราบเนื้อความนั้นโดยเหตุนี้ว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดมีฉันทะเป็นรากเหง้ามีฉันทะเป็นเหตุเพราะฉันทะเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อใดท่านไม่ได้เห็นมารดาของจิระวาสีกุมารไม่ได้ฟังเสียงเมื่อนั้นท่านยังมีฉันทราคะหรือความรักในมารดาของจิระวาสีกุมารหรือไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะผู้ใหญ่บ้านเพราะอาศัยการเห็นหรือการฟังท่านจึงได้มีฉันทราคะหรือความรักในมารดาของจิระวาสีกุมารหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะผู้ใหญ่บ้านท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรโสกะปริเทวะทุกโท ทมนัสและอุปายาตพึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะมารดาของจิรวาสีคุมารถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้เมื่อมารดาของจิรวาสีคุมารยังมีชีวิตอยู่ความกระวนกระวายยังมีแก่ข้าพระองค์ก็ทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจักไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะมารดาของจิรวาสีคุมารถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษเล่าผู้ใหญ่บ้านท่านพึงทราบความข้อนั้นโดยเหตุนี้ว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดมีฉันทะเป็นรากเหง้ามีฉันทะเป็นเหตุเพราะฉันทะเป็นรากเหง้าแห่งทุกขันธปกะสูตรที่11จบ